Radio Antístasi. Ενάντια στο σύστημα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σε άλλη μια ραδιοφωνική μας συνάντηση, σε άλλη μια αντιστασιακή εκπομπή στο Ράδιο Αντίσταση, Κυριακή σήμερα 10 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο είμαι ο Δημήτρης και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες με ένα θέμα για την Ευρώπη. Για το μέλλον της Ευρώπης με αναγωγή στο παρελθόν. Το Messenger με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και καλό θα είναι να συμμετέχετε, γιατί θέλουμε τη συμμετοχή, γιατί κάνουμε συζήτηση σε αυτή την εκπομπή και όχι μονόλογο, είναι το rbnlas@yahoo.gr. rbnlas@yahoo.gr είναι Messenger, με live Messenger επικοινωνείτε μαζί μας. Και ήδη από την αρχή να καλησπερίσω εδώ τα πρώτα παιδιά, τους φίλους που στέλνετε τους χαιρετισμούς σας και ανταποδίδω. Μείνετε μαζί μας λοιπόν και έχουμε πάρα πολλά να πούμε και φυσικά επικαιρότητα. Ράδιο Αντίσταση. Και ενάντια στη ζέστη πρέπει να λέει το σποτάκι μας, το ραδιοφωνικό, γιατί αντιστεκόμαστε πάρα πολύ δηλαδή στη ζέστη. Εδώ έχουν λιώσει τα μηχανήματα κυριολεκτικά. Δηλαδή οι μέρες όσο προχωράνε μέσα στον Ιούλιο είναι όλο και πιο ζεστές. Μια Ελλάδα έχει γίνει Μεξικό κανονικά. Μεξικό εντωμεταξύ έχει γίνει όχι μόνο λόγω θερμοκρασίας. Σε λίγο θα γίνουμε και Μεξικάνοι λόγω ανεργίας, λαθρομετανάστες και τα λοιπά. Δηλαδή πρέπει να εφεύρουμε μια καινούργια λέξη για την πορεία της Ελλάδας που λέει και ο Γιωργάκης, να πούμε ότι η Ελλάδα τριτοκοσμοποιείται. Τριτοκοσμοποιείται. Γίνεται μια χώρα τρίτου κόσμου πραγματικά, και κλιματολογικά και πληθυσμιακά. Και πληθυσμιακά λόγω λαθρομεταναστών, ξέρετε, αλλάζει βέβαια ο πληθυσμός, σιγά σιγά γινόμαστε λίγο πιο ethnic, να το πούμε έτσι, πολιτισμένα πάντα στα πλαίσια του πολιτικά ορθού. Γινόμαστε λίγο πιο ethnic. Και όχι μόνο εμείς οι Έλληνες, αλλά όλη η Ευρώπη συνολικά. Και αυτό είναι το θέμα και της σημερινής εκπομπής. δηλαδή το μέλλον της Ευρώπης υπό αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, σήμερα μουσικά θα κινηθούμε σε metal κομμάτια με αρκετά folk στοιχεία, μπορώ να πω. Υπάρχει ένα ωραίο ρεύμα στην μουσική αυτή, ένα ρεύμα στο metal, ας πούμε, το οποίο προσπαθεί να ανακαλύψει ξανά το ευρωπαϊκό παραδοσιακό παρελθόν της μουσικής με στοιχεία από μεσαιωνική μουσική και όχι μόνο, και παραδοσιακά γενικώ στοιχεία και όργανα παραδοσιακά. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πλούτος μουσικός σε αυτό το κίνημα, στο πούμε έτσι, σε αυτό το ρεύμα. Τώρα βέβαια σε μια εκπομπή δεν μπορούμε να παίξουμε μόνο ένα είδος μουσικής, θα παίξουμε διάφορα είδη μουσικής και ενδεικτικά κάποια κομμάτια. Λοιπόν, rbnlas@yahoo.gr για να επικοινωνείτε μαζί μας και ήδη να στείλω τους χαιρετισμούς, ειδικά στην Κύπρο. Δηλαδή αναρωτιέμαι αν κάνει εδώ τόση ζέστη στην Κύπρο, τι γίνεται, πώς ζείτε εκεί πέρα. Αντιστεκόμαστε λοιπόν και στο κλίμα, γιατί νομίζω δεχόμαστε ένα κλιματολογικό πόλεμο. Προσπαθούν να μας αφανίσουν, να μας λιώσουν. Και οπωσδήποτε να κάνουν και σαμποτάζ τα μηχανήματα εδώ πέρα που βγαίνει στον αέρα και αυτή η εκπομπή, έτσι. Λοιπόν, ελπίζω να είχατε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να αποδράσατε όσο ήταν δυνατόν σε παραλίες, αλλά κατά προτίμηση σε βουνά, κατά προτίμηση δικής μου προτίμησης, δηλαδή τα βουνά, γιατί εγώ πιστεύω ότι το βουνό είναι ένας κατεξοχήν καλοκαιρινός προορισμός. Μπορείς να φύγεις να περάσεις κάποιες ώρες σε ανθρώπινες κλιματολογικές συνθήκες, γιατί στην παραλία για να πας θα λιώσεις από τη ζέστη. Βέβαια το βουνό δεν έχει άλλα που έχει η παραλία. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, ξεκινάμε με Judas Priest, οι οποίοι ήταν στην Ελλάδα αυτές τις μέρες και δώσανε μια καταπληκτική συναυλία με παλιά και νέα κομμάτια και με πολύ ανανεωμένο ήχο. Εμείς θα ακούσουμε ένα παλιό κλασικό κομμάτι των Judas Priest. Yeah. Λοιπόν, αυτή ήταν η Judas Priest. Σε παλιό ήχο. Γιατί ο νέος τους ήχος είναι πιο άλλη φόρμα τελείως. Που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, σημειωτάω. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι εδώ στην ελληνική εκπομπή του RBN. Καλησπερίζω και τους φίλους που μπήκαν τώρα. Και υπενθυμίζω το Messenger, το οποίο είναι rbnlas@yahoo.gr, Messenger, όχι email, για να μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα και να κουβεντιάζουμε και να κάνουμε κουβέντα για τα θέματα που αναπτύσσουμε, διότι είναι μια εκπομπή συζήτησης όπως λέμε και όχι μονολόγου, δηλαδή επιδιώκουμε την επικοινωνία όλων και ακροατών και εμού. Λοιπόν, και σήμερα θα πούμε για το παρελθόν και το μέλλον της Ευρώπης όπως το βλέπουμε, ας πούμε, με τις συνθήκες τις οποίες διαμορφώνονται, της πολυπολιτισμικότητας, ισλαμοποίησης και τα σχετικά. Να λοιπόν μία πρώτη είδηση, η οποία δένει πάρα πολύ με την θεματολογία σήμερα. Λοιπόν, έχουμε υποτίθεται, διανύουμε μία περίοδο κρίσης οικονομικής, όπου όλοι καλούνται να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να ξυλωθούν και να πληρώσουν τα σπασμένα δεκαετιών. Εντάξει. Και λεφτά δεν υπάρχουν, ξέρουμε το γνωστό το πείμα, έχουν στερέψει τα ταμεία, η Ελλάδα απειλείται με πτώχευση άμεσα, ας πούμε, όπως λένε οι πολιτικοί. Και έρχεται αυτή η είδηση η οποία λέει ότι θα, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Αποκέντρωσης, του Νίκου Σιφουνάκη, θα δοθούν 15 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή μουσουλμανικού τεμένους στην περιοχή του Βοτανικού. Μάλιστα. Δηλαδή, λεφτά δεν υπάρχουν για την άμυνα, ας πούμε, ή για την περίθαλψη, ή για την παιδεία, ή για την υγεία, ή για τα ακριτικά σχολεία σε χωριά τα οποία έχουν εγκαταληφθεί, αλλά υπάρχουν 15 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για να ανεγερθεί τζαμί στο Βοτανικό. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένας πολιτικός και ιδεολογικός προσανατολισμός, ένα δόγμα το οποίο λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει πολυπολιτισμική και πιθανώς να ισλαμοποιηθεί, γιατί αυτός είναι ο άμεσος κίνδυνος, όχι απλά να γίνει πολυπολιτισμική, αλλά να ισλαμοποιηθεί, γιατί δέχεται μετανάστευση από μουσουλμανικές χώρες, κάτι το οποίο γίνεται μεθοδευμένα και συντονισμένα και όχι τυχαία. Και αυτό που γίνεται στην Ελλάδα δεν γίνεται αποκλειστικά και μόνο στη δική μας χώρα, αλλά γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ισλαμοποιείται σταδιακά, σιγά σιγά, υπό το μανδύα, ας πούμε, της πολυπολιτισμικής Ευρώπης, της ανοχής, της αποεθνικοποίησης, να το πούμε έτσι. Και αυτά λοιπόν τα χρήματα τα οποία θα ξοδευτούν για την ανέγερση του τζαμιού είναι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν επενδυθεί σε κάποια άλλα έργα τα οποία έχουν σταματήσει όλα. Άρα προέχει η υλοποίηση του προγράμματος της απεθνικοποίησης της Ελλάδας. Αυτό συμπεραίνει ο αναγνώστης αυτής της είδησης. Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια αυτά και άλλα πολλά, τα οποία έχουν πάρα πολύ να κάνουν με το σημερινό μας θέμα. Και ελπίζω να αντέξουμε τη ζέστη μέχρι τις 12. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην κυριακάτικη εκπομπή του RBN, της ελληνικής εκπομπής, του Ράδιο Αντίσταση. Και έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε για την ισλαμοποίηση. Λοιπόν, και λέγαμε για μία είδηση η οποία έσκασε τώρα πρόσφατα, ότι η Ελλάδα, που μας λένε ότι δεν έχει, ξέρω εγώ, να πληρώσει, δηλαδή ζούμε δεν ζούμε ένα μήνα ακόμα, έρχεται και λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι θα ξοδέψει 15 εκατομμύρια ευρώ για την ανέγερση μουσουλμανικού τεμένους στον Βοτανικό. Μία Ελλάδα η οποία υποτίθεται ότι έχει σοβαρό πρόβλημα από την αθρώα λαθρομετανάστευση, ότι έχει γονατίσει δηλαδή από τους λαθρομετανάστες και υποτίθεται ότι ψάχνει να βρει τρόπο να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Όλα αυτά υποτίθεται. Διότι όταν έρχεσαι και κάνεις τζαμιά, όχι ένα, γιατί θέλουν να κάνουν πολλά μουσουλμανικά τεμένη σε όλη την Ελλάδα, τότε σημαίνει ότι θέλεις να έρθουν και να ενσωματωθούν και άλλοι μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες και όχι να αντιμετωπίσεις το φαινόμενο. Αυτό το μήνυμα στέλνεις δηλαδή. Αντιθέτως, μια άλλη χώρα η οποία δεν έχει και το πρόβλημα φτώχειας της Ελλάδας, έτσι, η Ελβετία, δηλαδή συγκεκριμένα η Ελβετία, ναι, η οποία δεν κινδυνεύει νομίζω να πεινάσει σε ένα μήνα, όπως λένε οι πολιτικοί μας, πήγε στα διεθνή δικαστήρια για το δικαίωμά της να μην κάνει μουσουλμανικό τέμενος. Τι πιο λογικό. Yeah. Ακούστε τώρα η είδηση που έρχεται στο καπάκι λοιπόν. Από την Ελβετία. Πήγανε λοιπόν στο δικαστήριο, στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Ελβετία, λόγω προσφυγής των μουσουλμάνων. Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λοιπόν, το οποίο απεφάνθη ότι οι προσφυγές των μουσουλμανικών οργανώσεων που υποστήριζαν ότι είναι παράνομη η απαγόρευση ανέγερση τζαμιού από το ελβετικό κράτος, κρίθηκαν απαράδεκτες. Και έτσι το ελβετικό κράτος κέρδισε το δικαίωμά του να μην κάνει μουσουλμανικά τζαμιά στη χώρα τους. Τι θα πούνε τώρα εδώ οι Έλληνες, οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούμε να μην κάνουμε μουσουλμανικά τεμένη, είναι ανθρώπινο δικαίωμα των μουσουλμάνων και στηρίζονται σε μια τέτοια επιχειρηματολογία, δηλαδή ότι δεν μπορούμε να καταπατήσουμε το δικαίωμα των μουσουλμάνων για το θρησκευτικό τους δικαίωμα, δηλαδή να έχουν μουσουλμανικά τεμένη. Αυτό λένε, ότι δεν γίνεται αυτό να μην το κάνουμε. Έρχεται λοιπόν, να ορίστε λοιπόν τώρα η είδηση από την Ελβετία, η οποία δεν τα λέει η Ελβετία, δηλαδή δεν πήρε κάποια αυθαίρετη απόφαση η Ελβετία, αλλά το Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απεφάνθη ότι δεν έχουν δικαίωμα οι μουσουλμανικές οργανώσεις να διεκδικήσουν τζαμί στην Ελβετία, γιατί είναι δικαίωμα του κράτους του Ελβετικού να μην θέλει να κάνει τέτοια τεμένη. Αυτή λοιπόν την είδηση πρέπει να πάει κάποιος να την τυχοκολλήσει εκεί στο γραφείο του Σιφουνάκη, και όχι μόνο του Σιφουνάκη, και του Παπανδρέου και των υπολείπων, να τους την τρίψει μάλλον στη μούρη και να τους την κολλήσει και με γιαούρτι μπόλικο, έτσι, να την πασαλείψει καλά, να την καταλάβουν δηλαδή δροσιστικά. Γιατί είπαμε τώρα με τις ζέστες, ρε παιδί μου, το γιαούρτι δροσίζει. Είναι δροσιστικό, φτιάχνει και επιδερμίδα. Γιατί δεν νομίζω να θέλουν να τη διαβάσουν αυτή την είδηση. Διότι δεν είναι ούτε αφελείς, ούτε αγνώμονες. Έχουν σχέδιο και λειτουργούν βάσει προγραμματισμού και σχεδίου, δηλαδή είναι σκόπιμα όλα αυτά, δεν είναι από αφέλεια. Το κάνουν επίτηδες, έχουν ανοίξει κερκόπορτα. Ετοιμάστε λοιπόν για ορτάκια, τώρα που είναι και οι ζέστες οι ωραίες. Αν και δεν το βλέπω, βλέπω δηλαδή ο κόσμος έχει διαλυθεί από το Σύνταγμα και έχει πιάσει παραλίες. We'll be right back. when moon is full, will herald in their call. A ghostly group who loot and kill, till all before them fall. Now listen, lad, remember this, when foul winds blow a gale. Let shadow come and write your name in adage to this tale. Λοιπόν, να είμαστε πάλι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Αντίσταση και είμαστε στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής, από ό,τι βλέπω. Σχολιάζοντας περί ισλαμοποίησης όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά της Ευρώπης ολόκληρης. Υπάρχει λοιπόν ένα παλιό σλόγγαν, σύνθημα μάλλον, των αντιρατσιστών και των αριστερών γενικότερα, διεθνιστών θα λέγαμε έτσι, το οποίο λέει όχι στην Ευρώπη φρούριο. Δηλαδή να μην γίνει η Ευρώπη φρούριο με όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται υποτίθεται κατά της λαθρομετανάστευσης. Εμείς αυτό το σύνθημα αντιστρέψαμε και κάναμε τον τίτλο της σημερινής εκπομπής «Ευρώπη φρούριο», που είναι αυτό που θέλουμε ουσιαστικά και είναι η μόνη λύση ιστορικά αποδεδειγμένη για να μπορέσει ένα μεγάλο έθνος όπως είναι οι Ευρωπαίοι, αν το πούμε έθνος, έθνος δεν είναι, αλλά θα θέλαμε, αλλά ένας λαός, ας το πούμε έτσι, με κοινά χαρακτηριστικά, οι Ευρωπαίοι, να αμυνθούν. Είναι ο μόνος τρόπος, όπως έχει ιστορία αποδείξει, δηλαδή είναι να αποκτήσει η Ευρώπη σύνορα και πολιτική βούληση να προστατέψει αυτά τα σύνορα. Και όταν λέμε Ευρώπη φρούριο, λοιπόν, οι μεν διεθνιστές φαντάζονται την απομόνωση και την πολιτιστική απομόνωση κυρίως, δηλαδή ότι θα κλειστούμε στον εαυτό μας και θα αποκοπούμε από τον υπόλοιπο κόσμο. Ας το κρατήσουμε λίγο αυτό. Ενώ υποστηρίζουν ότι με την ανοιχτή Ευρώπη, με την Ευρώπη των ανοιχτών συνόρων, που εντός παρενθέσεως εγώ βάζω και ανοιχτών αγορών, έτσι, γιατί εκεί παραπέμπει το ανοιχτά σύνορα και η γενικότερα ανοιχτή Ευρώπη, φιλελευθερωποίηση κλπ. Η ανοιχτή λοιπόν Ευρώπη είναι ανοιχτή σε πολιτιστικές επιρροές, στην ανάπτυξη, στην πρόοδο, στην πολιτιστική, τέλος πάντων, όπως το θέλουν αυτοί να το πούν, πρόοδο. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα. Ο πολυπολιτισμός θα φέρει πολιτιστική πρόοδο στην Ευρώπη, δηλαδή τα ανοιχτά σύνορα και μια Ευρώπη της ανοχής και της πολυπολιτισμικότητας, του πολυφιλετισμού να το πούμε έτσι, και των επιρροών των διαφόρων λαών που έρχονται με τη βία, χωρίς να ρωτήσουν τους Ευρωπαίους σημειωτέων, έτσι, θα έχει πολιτιστική ανάπτυξη. Εδώ λοιπόν πάμε να κάνουμε μια αναγωγή σε ιστορικά γεγονότα, παραδείγματα, και θα δούμε ότι τα έθνη τα οποία δέχτηκαν πολυφιλετικό μοντέλο ανάπτυξης, δηλαδή για παράδειγμα η Βραζιλία, έτσι, ξεκίνησε να είναι μια χώρα η οποία δημιουργήθηκε από λευκούς και δέχτηκε την πολυπολιτισμική, πολυφιλετική μάλλον, έτσι, μίξη. Η Βραζιλία λοιπόν δημιούργησε πολιτισμό ή κατέρευσε ο πολιτισμός. Άλλα έθνη στην ιστορία, όπως στην Ασία, πολλές χώρες οι οποίες ξεκίνησαν την ιστορική τους διαδρομή από λευκούς πολιτισμούς και στην πορεία αναμίχθηκαν και από διάφορους άλλους δραβιδικής προέλευσης, ας πούμε, ή Τατάρους ή διάφορους άλλους πληθυσμούς εκεί πέρα. Τελικά δημιούργησαν νέους πολιτισμούς ή κατέρευσε ο πολιτισμός. Η ιστορία δείχνει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και σε όλες τις περιπτώσεις γενικώς όπου εφαρμόστηκε πολυφιλετική μίξη, ο πολιτισμός κατέρευσε, γονάτισε, δεν υπήρξε ανάπτυξη. Και αυτό ακριβώς θα συμβεί και στην Ευρώπη με το μοντέλο ανάπτυξης του πολυφιλετισμού που κάποιοι σχεδιάζουν. Και εδώ δεν χρειάζεται να κάνουμε πολύ μεγάλες αναλύσεις, φτάνει να δούμε ποιοι θέλουν την Ευρώπη πολυφυλετική και θα καταλάβουμε ποιοι είναι αυτοί και τι σκοπούς έχουν. Είναι αυτοί που δεν θέλουν η Ευρώπη να αποκτήσει οντότητα εθνική και δύναμη και πολιτισμό κατ' επέκταση. Είναι αυτός ο διεθνής παράγοντας που λέγεται σιωνισμός, που λέγεται νέα τάξη πραγμάτων, παγκοσμιοποίηση, έχει διάφορα ονόματα. Είναι αυτός που θέλει πολίτες καταναλωτές και όχι πολιτισμούς. Γιατί λοιπόν, ρωτάει κάποιος έτσι, μια Ευρώπη πολυπολιτισμική δεν μπορεί να έχει μέλλον ανάπτυξης, πολιτισμού, αλλά είναι καταδικασμένη στην παρακμή. Και γιατί μια Ευρώπη καθαρή και μια Ευρώπη η οποία φυλάει την εθνική της ταυτότητα μπορεί να έχει προοπτικές ανάπτυξης και πολιτισμικές και οικονομικές κατ' επέκταση. Τα πράγματα είναι καλό να τα επαναλαμβάνουμε, γιατί για κάποιον μπορεί να θεωρούνται αυτονόητα ή να κάνει τους συνειρμούς έτσι γρήγορα, αλλά για κάποιον, και υπάρχουν πολλά παιδιά κάθε εκπομπή που είναι καινούρια και δεν γνωρίζουν κάποια πράγματα ή δεν μπορούν να τα αιτιολογήσουν στο μυαλό τους, είναι καλό να τα λέμε και να τα εξηγούμε, γιατί και να τα εξηγούμε, και ίσως αν έχουμε αυτές τις απόψεις εμείς που τις έχουμε, να ξέρουμε να τις εξηγήσουμε και σε κάποιον που έχει αντίθετη οπτική, γιατί δεν είχε τη δυνατότητα έτσι να έχει αυτού του είδους τη σκέψη, να σκεφτεί διαφορετικά, γιατί τα ακούει από την τηλεόραση καθημερινά, δέχεται μια πλήση εγκεφάλου, ας πούμε, περί πολυπολιτισμικότητας, ανοχής, αντιρατσισμού κτλ. Οπότε καλό είναι να έχουμε μια επιχειρηματολογία όσο είναι δυνατόν, η οποία να τεκμηριώνει την άποψή μας. Άρα λοιπόν πρέπει να αναγνωρίσουμε ένα γεγονός, ότι άνθρωποι διαφορετικής φυλής δεν μπορούν να αναπτύξουν ένα κοινό πολιτισμό. Γιατί έχουν διαφορετικά γνωρίσματα, χαρακτηριστικά σαν άνθρωποι. Γιατί η φύση είναι έτσι και η κάθε φυλή έχει διαφορετικά γνωρίσματα. Αυτά τα γνωρίσματα παράγουν και διαφορετικό πολιτισμό. Δηλαδή οι Παππούα στη Νέα Γουινέα έχουν άλλες δυνατότητες, άλλη ανθρώπινη, να το πούμε, ιδιοσυστασία, και μπορούν να παράγουν έναν πολύ διαφορετικό πολιτισμό από έναν λευκό Ευρωπαίο, Έλληνα, ξέρω εγώ, Σουηδό ή ό,τι άλλο. Έχει να κάνει δηλαδή καταρχήν με τη φυλή, καταρχήν. Μετά έχει να κάνει και με την ιστορική διαδρομή των ανθρώπων, δηλαδή τις εθνικές τους, την εθνική τους καταβολή. Δηλαδή ένας μουσουλμάνος δεν μπορεί εύκολα να συμβιώσει και να ενσωματωθεί σε μια χώρα η οποία είναι χριστιανική. Αυτό είναι λογικό, έτσι. Και βλέπουμε ότι μεγάλοι πληθυσμοί μουσουλμανικοί οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη δεν πρόκειται να ενσωματωθούν και να αφομοιωθούν όπως η κρατούσα ιδεολογία επιχειρηματολογούσε, ότι κάποια στιγμή θα ενσωματωθούν, αλλά αντιθέτως τείνουν να δημιουργούν νησίδες πολιτιστικές, δηλαδή γκέτο, τα οποία όχι μόνο δεν αφομοιώνονται, αλλά έρχονται σε σύγκρουση με τον υπάρχον πολιτισμό, με τον υπάρχοντα πολιτισμό της Ευρώπης. Έρχονται σε σύγκρουση με τους χριστιανούς δηλαδή. Υπάρχει δηλαδή ιστορικό εθνικό χάσμα πολύ μεγάλο. Εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στους Έλληνες με τους Σουηδούς, πολιτιστικό, φανταστείτε τι χάσμα εθνικό υπάρχει ανάμεσα σε έναν χριστιανό Ευρωπαίο γενικά με έναν Αφγανό ή Πακιστανό Ισλαμιστή. Γιατί αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της Ευρώπης, η Ισλαμοποίηση. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο είναι μια βόμβα στα θεμέλια της Ευρώπης. Και ενώ λοιπόν η Ευρώπη έχει αυτή την ιστορική δυνατότητα σήμερα να ενωθεί και να αποκτήσει ταυτότητα και οντότητα στον κόσμο σαν μια παγκόσμια δύναμη, αυτή η δυνατότητα, η ιστορική που έχει τώρα, έχει ναρκοθετηθεί εξ αρχής από το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης. Δηλαδή από έναν ξένο πληθυσμό ο οποίος έχει εισβάλει μαζικά στην Ευρώπη και έχει εγκατασταθεί και είναι πολύ δύσκολο να φύγει. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο δρόμους που ανοίγονται μπροστά μας. Η Ευρώπη ή μη Ευρώπη. Αυτοί είναι οι δύο πιθανότητες που ανοίγονται πλέον τώρα μπροστά μας. Werdet ihr fragen? Windzeit, Wolfszeit, die Zeit, wenn die Erde zerstürzt. Windzeit, Wolfszeit, macht euch bereit, bald ist es soweit. Windzeit, Wolfszeit, die Zeit, wenn die Erde zerstürzt. Windzeit, Wolfszeit, macht euch bereit, denn es ist bald soweit. Λοιπόν, Ρούλα, αυτό το τραγούδι που σου άρεσε είναι από τους Γερμανούς Wolfenmond, οι οποίοι παίζουν παραδοσιακή μουσική με σύγχρονο μοτίβο, ας πούμε. Γιατί μου αρέσουν αυτά τα συγκροτήματα που τιμούν τη μουσική παράδοση και την παίρνουν και την αξιοποιούν δημιουργικά σε σύγχρονους ήχους. Είναι καλό να τιμούμε την παράδοσή μας και να την αξιοποιούμε, όχι μόνο να μένουμε απλά θαυμαστές της. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μείνει, δηλαδή έχουμε αποκοπεί από την παραδοσιακή μας μουσική και έχει μείνει σαν ένα folklore η παραδοσιακή μας μουσική. Δεν έχουν αξιοποιηθεί οι ρυθμοί και τα μοτίβα της παραδοσιακής δημοτικής μουσικής σε πιο σύγχρονους ήχους. Δυστυχώς ούτε που τα αγγίζουν αυτά οι νέοι μουσικοί, με ελάχιστες εξαιρέσεις βέβαια που είναι άξιες. Αυτά περί μουσικής. Λέγαμε λοιπόν ότι η Ευρώπη, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα ιστορικό δίλημα. Ή θα γίνει Ευρώπη ή θα γίνει μη Ευρώπη. Δηλαδή ή θα ακολουθήσει το δρόμο της ευρωπαϊκής ενοποίησης, της πραγματικής όμως ευρωπαϊκής ενοποίησης. Δηλαδή θα ενωθεί ουσιαστικά, όχι μόνο οικονομικά, καπιταλιστικά, έτσι, ή αλλιώς θα οδηγηθεί σε ένα μονοπάτι ενός παγκόσμιου, ας πούμε, κράτους, το οποίο είναι μια, σαν Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, να το πούμε έτσι, ένα πολυπολιτισμικό κράτος όπως η Λατινική Αμερική, όπως η Αμερική, κάτι τέτοιο, ας πούμε, χωρίς εθνική ταυτότητα, δηλαδή χωρίς, όπως είπαμε πριν, δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου πολιτισμού. Γιατί όταν εκλείπει η εθνική ομοιογένεια, εκλείπει η δυνατότητα δημιουργίας πολιτισμού. Δηλαδή μια Ευρώπη χωρίς Ευρωπαίους δεν είναι Ευρώπη. Όπως μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες, μια Ελλάδα που θα αποτελείται από ένα μείγμα Αφροασιατών και λίγων Ελλήνων, δεν είναι Ελλάδα, έτσι. Γιατί αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν είναι γεωγραφικός, δεν είναι γεωγραφικό το ζήτημα, αλλά είναι εθνικό, πάνω απ' όλα, πρωτίστως. Και όταν λέμε Ευρώπη φρούριο, εννοούμε μια Ευρώπη που θα προασπίζεται τις εθνικές της αξίες, την εθνική της ταυτότητα και την εθνική της πληθυσμιακή, έτσι, οντότητα. Αυτό είναι μια Ευρώπη φρούριο και δεν είναι οπωσδήποτε μια Ευρώπη απομονωμένη, όπως λένε κάποιοι διεθνιστές και όπως λέει αυτή η προπαγάνδα της παγκοσμιοποίησης και της νέας τάξης πραγμάτων, που όλα αυτά παραπέμπουν στο διεθνή σιωνισμό κτλ. Κτλ. Τελευταία ακούμε πολύ συχνά λόγω της ελληνικής κρίσης ότι, ότι η Ευρώπη δεν είναι πραγματικά ενωμένη, ότι υπάρχει διχόνοια, ότι είναι μια οικονομική ένωση χωρίς πραγματικά να είναι ενωμένη η Ευρώπη, χωρίς δηλαδή να έχουμε, εκλείποντας η πραγματική ουσία μιας ευρωπαϊκής ενοποίησης, η οποία ουσία είναι οπωσδήποτε το πολιτιστικό στοιχείο που μπορεί να ενώσει την Ευρώπη. Και ποιο είναι αυτό το στοιχείο το οποίο μπορεί σήμερα να κάνει μια Ευρώπη πραγματικά ενωμένη και να της δώσει την δυνατότητα να αναπτύξει ένα νέο πολιτισμό για την επόμενη χιλιετία? Είναι ο αιώνιος ελληνικός πολιτισμός, αυτός ο οποίος γέννησε την Ευρώπη ιστορικά, τη γονιμοποίησε πολιτισμικά, δηλαδή που δημιούργησε ιστορικά, όποτε υπήρξε μια Ευρώπη που ήθελε να επιβληθεί, τότε δημιούργησε πολιτισμό χάρη στις πανάρχες και αιώνιες ελληνικές αξίες. Ή δηλαδή θα πάμε σε μια Ευρώπη με ελληνικές αξίες ενωμένη πραγματικά, ή θα πάμε σε μια μη Ευρώπη. Zapalmy sobudki, będziemy wybrane, byle przepasane. Tak, cóż się na porze, aż do każdej drodze, aż do ścinania, ale nie. dom by zabrał. Jeszcze to sylwetki, pisą mi sałeczki. Będę niechaj giną, tutaj piwo giną. Wybrane, bylem przepasane. Siedlami skakajcie, pożar rozpalajcie. Ej, patrząc pierdolę, drewno cisowe. Palmy dziś są wódki, bo już wieczór krótki. Hej! Λοιπόν, αυτό ήταν ένα καθαρά folk συγκρότημα, όπως καταλάβατε. Από την Πολωνία. Και έχουμε λοιπόν εδώ το παράδοξο της γεωγραφικής παρανόησης του όρου Ευρώπη, γιατί ο όρος Ευρώπη δεν είναι γεωγραφικός μόνο, αλλά είναι κυρίως πολιτιστικός, δηλαδή εθνικός. Έχουμε το παράδοξο να έχει πιο πολλές πιθανότητες και να θέλουν οι ηγέτες της Ευρώπης περισσότερο να εντάξουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Αλγερία ή την Τινησία ή οι μεσογειακές χώρες ή το Ισραήλ ακόμα, και να μην υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει μια ενωμένη Ευρώπη με τη συμμετοχή της Ρωσίας, που είναι αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη χώρα, ας πούμε, και ένα δοχείο σωτηρίας φυλετικής για την Ευρώπη, γιατί έχει έναν τεράστιο λευκό πληθυσμό, ο οποίος δεν έχει υποστεί τις προσμίξεις που υφίσταται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Και έχει βεβαίως και πολιτιστικές δυνατότητες η Ρωσία. Και οικονομικές. Για ποια Ευρώπη λοιπόν μιλάμε όταν υπάρχει πιθανότητα να μπει η Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει πιθανότητα να μπει η Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία Ρωσία βεβαίως, αν μπει σε μια πιθανή Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι η κυρίαρχη δύναμη, η κυρίαρχη. Και επειδή θα είναι κυρίαρχη, δεν θα είναι κυρίαρχη δύναμη η Γερμανία, ας πούμε, και η Γαλλία, και γι' αυτό το λόγο σχηματίζονται κάποια μπλοκ εξουσίας τα οποία εμποδίζουν την ενοποίηση την πραγματική της Ευρώπης. Περί της ενοποίησης της Ευρώπης έχει μιλήσει πάρα πολύ ωραία ο Ιούλιος Έβολα, μάλλον έχει γράψει ο Ιούλιος Έβολα, αυτός ο Ιταλός φιλόσοφος. Ο οποίος θεωρεί ότι η ενοποίηση της Ευρώπης είναι πρωτίστως πνευματική, έτσι, δηλαδή θέτει πνευματικά θεμέλια για μια ενωμένη Ευρώπη. Και και άλλοι πολλοί όμως, υπάρχει και ένα κίνημα, το λεγόμενο κίνημα ευρασιατιστών μάλλον, δηλαδή έχει κυρίως αναπτύσσεται στη Ρωσία, το οποίο θεωρεί ότι μια Ευρώπη μπορεί να εκτείνεται από τις στέπες, ας πούμε, της Ρωσίας μέχρι το Γιβραλτάρ. Με πνευματικούς καθοδηγητές, τον Αλεξάντερ Ντούγκιν και άλλους πολλούς, έχει μεγάλη ανάπτυξη αυτή η ιδέα στη Ρωσία κυρίως. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια πραγματική Ευρώπη φρούριο, υπερδύναμη παγκόσμια, η οποία θα μπορεί οπωσδήποτε να κυριαρχήσει σε οποιαδήποτε οικονομική απειλή οποιασδήποτε άλλης υπερδύναμης. Και κυρίως όμως, όπως είπαμε και πριν, θα πρέπει να βασιστεί στο πνευματικό υπόβαθρο των ελληνικών ιδεών, του ελληνισμού δηλαδή, ο οποίος ήταν και η γονιμοποιός δύναμη της γέννησης, της έννοιας της Ευρώπης. Αυτή ήταν η Σοκίρα Περούνα, ένα εκπληκτικό συγκρότημα από την Ουκρανία. Οι οποίοι τώρα τραγουδούσαν για τους Βίκινγκς. Λοιπόν, στέλνω τους χαιρετισμούς εδώ στον αγαπητότατο φίλο Αντώνη. Αντώνη, εδώ τα μηχανήματα έχουν λιώσει από τη ζέστη, δεν μπορείς να φανταστείς, και από τα διάφορα που ανοίγονται εδώ πέρα από το Messenger, και δεν μπορώ να δω το link. Θα το δω όμως μετά. Λοιπόν, σήμερα Κυριακή 10 Ιουλίου συζητάμε για την Ευρώπη Φρούριο, δηλαδή για μια Ευρώπη η οποία θα μπορεί να αμυνθεί από αυτή την εισβολή την οποία δέχεται, και κυρίως μια Ευρώπη διαφορετική από το πολυπολιτισμικό δόγμα το οποίο της έχουν επιβάλει. Αυτός ο τίτλος Ευρώπη Φρούριο, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, τον πήραμε από μια αντιστροφή του συνθήματος που έχουν κάποιοι διεθνιστές, που λέει όχι στην Ευρώπη Φρούριο, δηλαδή όχι σε μια Ευρώπη απομονωμένη, αποκλεισμένη, που θα πετάξει έξω όλους τους λάθρομετανάστες και δεν θα δέχεται την εισρωή τους, ας πούμε, για να αναπτυχθεί και να προοδεύσει. Και θέσαμε το ερώτημα ότι αν μια πολυπολιτισμική Ευρώπη έχει δυνατότητες προόδου ή είναι καταδικασμένη στην παρακμή. Και είπαμε κάποια ιστορικά παραδείγματα. Αντιθέτως, υπάρχουν και τα ιστορικά παραδείγματα μιας Ευρώπης η οποία ενώθηκε κάτω από κάποιες περιστάσεις ιστορικά και κατάφερε να δημιουργήσει πολιτισμό, αλλά με την απόλυτη κυριαρχία του ψήφους. Δηλαδή, ιστορικά η Ευρώπη ανέπτυξε πολιτισμό όταν ήταν φρούριο, με άλλα λόγια. Πότε συνέβη αυτό? Συνέβη στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, δηλαδή στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και συνέβη επίσης στη Μεγάλη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπου ιστορικά δηλαδή δημιούργησε ένα τεράστιο πολιτισμό και μια τεράστια ανάπτυξη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, με απόγειο τον Ιούλιο Κέσαρα, έναν πραγματικά πιστεύω ημίθεο, ανάλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επίσης η Ευρώπη είχε την δυνατότητα, την ιστορική, να ενωθεί πραγματικά και να γίνει φρούριο και να κυριαρχήσει πολιτιστικά και οικονομικά με τις ιδέες του ελληνισμού, όπως είπαμε και πριν, με την Γερμανία πρόσφατα, όπου έγινε και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και έχασε αυτή την δυνατότητα. Αυτό ήταν το όραμα, ας πούμε, του Χίτλερ και της εθνικοσοσιαλιστικής Ευρώπης, ας πούμε, που οραματίζονταν μια ενωμένη Ευρώπη με εθνικοσοσιαλιστικές αρχές, έτσι, και παραπομπές στην αρχαία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και στην αρχαία Σπάρτη, δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα. Το τι θα γίνονταν και πώς θα εξελίσσονταν ένα τέτοιο εάν ο Χίτλερ νικούσε σε αυτόν τον πόλεμο δεν το ξέρουμε. Εντάξει, δεν το ξέρουμε. Αλλά γνωρίζουμε ότι αυτοί που ξεκίνησαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για να μην ενωθεί η Ευρώπη είναι αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ένα καπιταλιστικό οργανισμό, και αφαιμάζουν χώρες όπως η Ελλάδα, έτσι, και έχουν δημιουργήσει αυτά τα οικονομικά trust και τους οικονομικούς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αυτούς τους οικονομικούς κολοσσούς, και παίζουν όλα αυτά τα καπιταλιστικά παιχνίδια. Είναι δηλαδή οι δυνάμεις του σιωνισμού, της παγκοσμιοποίησης, της νέας τάξης πραγμάτων. Είναι αυτές οι δυνάμεις, οι οικονομικές και πολιτικές, οι οποίες δεν θέλουν ποτέ μια Ευρώπη Φρούριο, μια Ευρώπη που θα έχει οντότητα στον κόσμο, σαν αυτοκρατορία όμως, όχι απλά σαν μια χώρα και όχι σαν μια ένωση χωρών. Power, your talent to destroy. I'm blind. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Ράδιο Αντίσταση. Είχα πια στην κουβέντα και αφαιρέθηκα εδώ πέρα με διάφορους φίλους. Ανταλλάσσουμε κάποιες απόψεις περί Ευρώπης και μία άποψη η οποία ετέθη εδώ από τον αγαπητό Αποστόλη. Αποστόλη, μπράβο. Είναι ότι υπάρχει εκτός από το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, εκτός από το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, υπάρχει και το οικονομικό ζήτημα το οποίο ναρκοθετεί την πιθανότητα ενωμένης Ευρώπης. Και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και είναι το επόμενο πράγμα το οποίο θα θέλαμε να σχολιάσουμε. Συνήθως θα το έχετε ξανακούσει το γνωστό μότο: οι καπιταλιστές δεν έχουν πατρίδα. Αυτό είναι γνωστό, ότι υπάρχουν το διεθνές κεφάλαιο, μάλλον γενικώς το κεφάλαιο, να πούμε έτσι, δεν θέλει σύνορα, δεν θέλει πατρίδα, δεν θέλει έθνη, δεν θέλει πολιτισμούς, δεν θέλει περιχαρακώσεις δηλαδή. Αυτές οι περιχαρακώσεις δεν βοηθούν το εμπόριο, έτσι. Δεν βοηθούν τα κέρδη, την οικονομική τους ανάπτυξη, την οικονομική τους ανάπτυξη, το τονίζω, και όχι την οικονομική ανάπτυξη του συνόλου και της κοινωνίας, η οποία μπορεί να προστατευθεί μόνο όταν υπάρχει μία χώρα φρούριο, η οποία προστατεύει τα συμφέροντα του έθνους και όχι τα συμφέροντα των λίγων, των μονοπωλίων και των κεφαλαιοκρατών. Στην Ευρώπη σήμερα λοιπόν υπάρχουν συμφέροντα οικονομικά τα οποία ταυτίζονται και με εθνικά συμφέροντα. Δηλαδή η Αγγλία, μάλλον με γεωπολιτικά συμφέροντα. Η Αγγλία για παράδειγμα έχει συγκεκριμένα γεωπολιτικά συμφέροντα και κατ' επέκταση οικονομικά. Η Ρωσία έχει κάποια άλλα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα, τα οποία μπορεί να έρχονται και σε σύγκρουση κάποιες φορές. Λέω, η Ρωσία με τη Γερμανία, τα συμφέροντά τους μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση. Έτσι λοιπόν, για να επιτευχθεί μια Ευρώπη πραγματικά ενωμένη, θα λέγαμε μια ευρωπαϊκή αυτοκρατορία, δυστυχώς θα πρέπει να γίνει υπό την πίεση, μάλλον υπό την επιβολή μιας δύναμης, η οποία πρώτον θα καθυποτάξει κάποια έθνη παύλα οικονομικά συμφέροντα, θα τα υποτάξει στο γενικότερο συμφέρον της Ευρώπης. Δεν γίνεται αλλιώς. Και ιστορικά το έχουμε δει ότι πάντα η Ευρώπη ενώθηκε υπό τη δύναμη και όχι με αμοιβαία πάντα βούληση. Γιατί όλοι θέλουν να έχουν την κυριαρχία, την οικονομική πάνω στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ιστορικά μας διδάσκουν ανάλογες περιπτώσεις ιστορικές. Και οπωσδήποτε υπάρχουν και ανισότητες στην Ευρώπη, δηλαδή η Ελλάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, με τη Γερμανία έχουν τρομερές ανισότητες οικονομικές. Αυτές πρέπει να αμβληθούν, έτσι, ούτως ώστε να καταφέρουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε στις προϋποθέσεις να ενωθούμε πραγματικά. What else? Λοιπόν, Ράδιο Αντίσταση, και συζητάμε για την Ευρώπη Θρούριο και για την Ευρώπη όπως είναι σήμερα. Υπενθυμίζω το Messenger με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου και να ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας, το οποίο είναι όχι θεμητό, επιβεβλημένο να γίνεται σε μια εκπομπή η οποία δεν θέλουμε να είναι μονόλογος, θέλουμε να είναι διάλογος και συμμετοχή όλης της παρέας, η οποία είμαστε κάθε Κυριακή εδώ, με τους πιστούς και με αυτούς που παίρνουν πολλές απουσίες. Λοιπόν, το Messenger είναι rbnelas@yahoo.gr, rbnelas@yahoo.gr. Και λέγαμε λοιπόν ότι μια Ευρώπη για να έχει αυτή τη στιγμή την πιθανότητα και τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να επιβιώσει μέσα σε αυτή την παγκόσμια κατάσταση όπως είναι σήμερα, με υπερδυνάμεις να αναπτύσσονται Κίνα, Ινδία και μια Ασία η οποία να έχει γίνει ένας, να είναι μια πληθυσμιακή βόμβα ας πούμε για όλο τον κόσμο και να απειλεί όλο τον κόσμο. Αν η Ευρώπη θέλει λοιπόν να κυριαρχήσει σε όλη αυτή την παγκόσμια κατάσταση, θα πρέπει να αποφασίσει να ενωθεί πραγματικά, να απαλλαγεί από το δόγμα της πολυπολιτισμικότητας και του πολυφιλετισμού, που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει φρούριο απέναντι στην εισβολή που δέχεται, την πληθυσμιακή. Και να απαλλαγεί και από το δόγμα της καπιταλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Ευρώπης που θα είναι ένας καθαρά οικονομικός συνεταιρισμός, να το πούμε έτσι. Αυτό το μοντέλο απέτυχε και αποτυγχάνει με θύματα χώρες και λαούς. Τρανό παράδειγμα η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία. Αυτή η Ευρώπη των καπιταλιστών και των τραπεζιτών έχει αποτύχει ικτρά. Απάντηση λοιπόν στο κεφάλαιο που θέλει μια ευρωπαϊκή ενοποίηση χωρίς εθνική ταυτότητα είναι ακριβώς η Ευρώπη των εθνών. Αυτή είναι η απάντηση στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια εθνική Ευρώπη η οποία θα εντάσσει χώρες οι οποίες ενισχύουν την εθνική μας ταυτότητα και συνοχή και πολιτιστική συνοχή, όπως η Ρωσία για παράδειγμα, και θα αμυνθεί στεναρά στην πίεση της Ασίας. Και προϋπόθεση γι' αυτό θα είναι να υπάρξει ανάπτυξη της κοινωνίας, των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή πρώτα να αναπτυχθούμε σαν Ευρώπη, έτσι, σαν λαοί, και μετά να εξυπηρετήσουμε τις διεθνείς αγορές. Αυτή τη στιγμή το κεφάλαιο δεν έχει εθνική ταυτότητα. Έτσι, το κεφάλαιο είναι διεθνές, είναι παγκόσμιο. Δεν χωρίζει δηλαδή τους λαούς σε Ευρωπαίους, Αμερικανούς, Κινέζους. Το κεφάλαιο θέλει φθηνό εργατικό δυναμικό. Από τη στιγμή που θέλει φθηνό εργατικό δυναμικό, θα ρίξει το βιωτικό επίπεδο της Ευρώπης, θα ρίξει το βιωτικό επίπεδο της Αμερικής, θα φέρει πολλούς λαθρομετανάστες και στις δύο αυτές υπήρους, πάρα πολλούς, για να ρίξει το βιωτικό επίπεδο και να έχει κέρδη. Εμείς αντιθέτως θέλουμε πρώτα την εθνική μας υπόσταση και το καλό μας βιωτικό επίπεδο και την ανάπτυξη των εθνών, και πιστεύουμε ότι το κεφάλαιο υπό εθνικό έλεγχο θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την μεγάλη απειλή που λέγεται Κίνα ή Ασία. Αυτή ήταν η Grave Digger. Πολύ μεγάλο συγκρότημα και όπως λέει ο Αντώνης εδώ ο φίλος, κολλάει πάρα πολύ στις περιστάσεις το κομμάτι αυτό, και εγώ θα συμπληρώσω, είναι η απάντηση στην κρίση και στην περίοδο που διανύουμε πανευρωπαϊκά, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι οι Ευρωπαίοι να καταλάβουμε ότι πρέπει να ενωθούμε και να πολεμήσουμε ενάντια στον νόμο και στο καθεστώς, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ακριβώς πολέμησαν και οι Ανατολικοευρωπαίοι ενάντια στη Σοβιετική Ένωση και την γκρέμισαν. Έτσι πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή όλοι μαζί, γιατί είμαστε μια οικογένεια και αντιμετωπίζουμε το ίδιο καθεστώς. Δηλαδή και οι Γερμανοί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μπορεί να μην αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που έχουν οι Έλληνες, αλλά είναι και αυτοί ένα έθνος υποκατοχή. Έτσι, η Γερμανία είναι υπό στιγμή σιωνιστική κατοχή σήμερα. Παράδειγμα φέρνω τη Γερμανία, έτσι. Πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε ότι οι καπιταλιστές τόσα χρόνια δεν δίνανε ας πούμε παροχές στους Ευρωπαίους πολίτες και ένα βιωτικό επίπεδο έτσι και το χάριζαν. Τώρα θα τα αρεστάρουν αυτά, θα πάρουν και τα αρέστα. Θα τα πάρουν πίσω με τόκο. Και θύμα θα είμαστε εμείς όλοι, και οι Έλληνες και οι Γερμανοί. Αν αύριο δεν είμαστε εμείς, θα είναι κάποιος άλλος. Έτσι, το πρόβλημα που έχει η Ελλάδα με την ισλαμοποίηση το έχει πολύ περισσότερο ο γαλλικός λαός. Άλλο ένα παράδειγμα. Οι Γάλλοι. Αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλες περιοχές στη Γαλλία δεν μιλάμε σε τεράστιες πόλεις. Έτσι, δεν ισχύει ο γαλλικός νόμος πλέον, τέρμα. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Ισχύει η Σαρία, η Ισλαμική Σαρία. Αυτή εφαρμόζεται, μόνο αυτή ισχύει, μόνο αυτή αναγνωρίζεται. Εκεί δηλαδή δεν υπάρχει γαλλικό κράτος. Δεν έχει δικαιοδοσία. Πλέον έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Και θα το δούμε και σε λίγο και στην Ελλάδα, εάν συνεχίσουμε με αυτή την τακτική και με αυτό το δόγμα να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εστίες Ισλαμιστών με την ανέγερση τζαμιών και τα λοιπά που θέλουν να κάνουν. Όταν δημιουργείς τζαμιά και Ισλαμικά τεμένη και πολιτιστικά κέντρα Ισλαμικά, προφανώς και δεν ενισχύει την ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία. Αντιθέτως, δημιουργείς Ισλαμοποίηση της κοινωνίας. Θέτεις τα θεμέλια για να Ισλαμοποιηθεί η Ελλάδα. Τα λέγαμε και στην αρχή αυτά. Και βεβαίως δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ενσωματωθούν οι Ασιάτες στην Ελλάδα, γιατί μια Ευρώπη χωρίς Ευρωπαίους δεν είναι Ευρώπη. Δεν είναι δηλαδή γεωγραφικός όρος Ευρώπη, όπως λέγαμε στην αρχή, αλλά είναι εθνικός. Αυτά για να κάνουμε και πάλι μια σύνδεση με τα προηγούμενα και να κλείσουμε έναν κύκλο συνειρμών που ανοίξαμε. astral plane, see the frame. As though the sky has burst in flames before the storm might tread. Lightning breaks across the sky, blackish blue at night. Riders ride on dismal clouds, I scream at heaven's light. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Ράδιο Αντίσταση και σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Είπαμε πάρα πολλά για την Ευρώπη, για το μέλλον της Ευρώπης, για το παρελθόν της Ευρώπης, τα δόγματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την ανάπτυξη ή την παρακμή της Ευρώπης. Παγκοσμιοποίηση, διεθνισμός, Ευρώπη των Εθνών, Ευρασία, δεν θα σας κουράσω άλλο με αυτό το θέμα. Περί λαθρομεταναστών και ενσωμάτωσης, ένα ωραίο σχόλιο ο Αντώνης λέει, δεν πειράζει, λέει, με τον αριθμό που έχουν μας ενσωματώνουν αυτοί πλέον. Αναφέρεται στους λαθρομετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα. Επειδή είπα πριν εγώ ότι δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να τους ενσωματώσουμε, μας ενσωματώνουν αυτοί πλέον, ναι. Black humor. Επίσης να στείλω τους χαιρετισμούς στους ακροατές μας από την Αργεντινή. Τους δύο ακροατές μας από την Αργεντινή που μας συνδέουν πάρα πολλά, εκτός ότι είναι Έλληνες, μας συνδέουν πάρα πολλά γιατί η Αργεντινή έχει να δώσει ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα αγώνα αυτές τις μέρες στην Ελλάδα. Τη βλέπουμε την Αργεντινή με πολύ θαυμασμό και προσπαθούμε να την μιμηθούμε σε πολλά, γιατί αυτός ο λαός εκεί στην Αργεντινή με μεγάλη αξιοπρέπεια και με μεγάλη αυτοθυσία κατάφερε και στάθηκε στα πόδια του και έδιωξε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αυτούς τους τοκογλύφους που πήγαιναν να αρπάξουν την χώρα τους και την αξιοπρέπειά τους. Εμείς λοιπόν οι Έλληνες δεν μπορούμε παρά να βλέπουμε με μεγάλο θαυμασμό τους Αργεντίνους και να μας ενώνουν πάρα πολλά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Βέβαια στην Ελλάδα δυστυχώς το κίνημά μας πήγε διακοπές. Στην Ελλάδα όταν έρχεται το καλοκαίρι σταματάνε τα πάντα, δεν πανάνε, και η επανάσταση του 1821 δηλαδή. Μάλλον ας μην πιάνουμε και συγκρίνουμε την επανάσταση του 1821 με την επανάσταση των αγανακτισμένων. Αυτό είναι ένα πράγμα που δεν πρέπει να το κάνουμε. Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί δυστυχώς πονάει πάρα πολύ για την ποιότητα του ελληνικού λαού σήμερα και την ποιότητα των Ελλήνων τότε. Δεν μας συμφέρει να το κάνουμε, να κάνουμε αυτή τη σύγκριση. Διότι ακούμε διάφορα περί άμεσης δημοκρατίας, περί αγανάκτησης, ειρηνικών διαδηλώσεων και κάτι τέτοια από μία μερίδα, έτσι, ανθρώπων που επηρεάζουν το όλο αυτό, την όλη αγανάκτηση που υπάρχει στον ελληνικό λαό, και δυστυχώς δεν ακούμε να αναφέρονται έννοιες όπως η πατρίδα και το έθνος, οι οποίες είναι η μόνη απάντηση στη δικτατορία του κεφαλαίου. Και βλέπουμε και το άλλο. Βλέπουμε ότι αυτός ο λαός φοβάται να πολεμήσει. Εκατοντάδες χιλιάδες έξω από το Σύνταγμα, δεκάδες χιλιάδες μάλλον, φτάσανε και τις 100.000 κάποιες φορές, και αυτός ο κόσμος φοβάται να πολεμήσει, φοβάται δηλαδή να κινηθεί επιθετικά. Δεν γίνεται επανάσταση ειρηνική. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Ούτε σε εκλογές μπορούμε να προσβλέπουμε. Αυτά είναι κατασκευασμένα από το ίδιο το σύστημα, οι εκλογές, και ελέγχονται από το ίδιο το σύστημα. Αν δεν αποφασίσουμε να ξεσηκωθούμε και να πολεμήσουμε και να δώσουμε στην οργή μας πρόσωπο και ιδέες και πατριωτικό χαρακτήρα, τότε δεν πρόκειται να απελευθερωθούμε. Αυτό είναι λογικό. Και η ελευθερία, ξέρετε, δεν χαρίζεται, την κερδίζουμε μόνο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Iron Maiden τώρα. Σιγά σιγά πριν φτάσουμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Λοιπόν, μου άρεσε το σχόλιο του φίλου Γιάννη από τη Χαλκιδική, να του στείλω και τους χαιρετισμούς, ο οποίος λέει: θέλουμε την Ελλάδα των Ελλήνων που αμήνονται περί πάτρης και όχι των Ελληναράδων που δουλεύουν και μας δουλεύουν για την πάρτη τους. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ το σχόλιο σου και μου δίνει αφορμή να πω ότι δυστυχώς αυτός ο λαός, παρά το ότι περνάει μια κρίση τρομερή, οικονομική, το οποίο είναι ένα μάθημα, μάλλον είναι ένα πάθημα για να του γίνει μάθημα, από την άλογη συμπεριφορά που είχε τόσα χρόνια ο λαός μας, έτσι, το βόλεμα, ξέρετε, το ρουσφέτι, όλα αυτά, Λοιπόν, βλέπουμε δυστυχώς ότι ο ελληνικός λαός και παρότι έχει πέσει σε αυτή την κρίση δεν έχει αλλάξει. Και δύσκολα καταλαβαίνει ποια είναι τα αίτια αυτής της κρίσης. Είναι εύκολο να λέμε ότι ναι, οι αλήτες, οι προδότες, οι πολιτικοί, σίγουρα, αυτό ισχύει. Αλλά να μην επαναπαυόμαστε σε αυτό το ανάθεμα στους πολιτικούς και δεν βλέπουμε τη δική μας ευθύνη για την κατάδεια της Ελλάδας. Δηλαδή τόσα χρόνια είχαμε μία μεσανατολίτικη νοοτροπία, ότι εμείς ήμασταν οι μάγκες οι Έλληνες που μπορούμε να εξασφαλίζουμε εύκολο χρήμα και ωραία ζωή άνετα χωρίς να δουλεύουμε πολύ. Αλλά μία μερίδα Ελλήνων δούλευε πολύ, ενώ μία άλλη μερίδα Ελλήνων βολεύονταν στο δημόσιο και τρώγαν από τα έτοιμα και από επιδοτήσεις χωρίς να δουλεύουν. Πιστεύω ότι μια μεγάλη μερίδα αυτού του πληθυσμού δεν έχει αλλάξει νοοτροπία καθόλου, και αν αύριο, υποθετικά λέμε τώρα σε ένα σενάριο φαντασίας, άλλαζε η κατάσταση στην Ελλάδα και οικονομικά στεκόμασταν στα πόδια μας, πιστεύω ότι πάλι θα προσπαθούσε ο Έλληνας να φάει λεφτά από επιδοτήσεις που δεν δικαιούται, χωρίς να δουλέψει πολύ, πάλι θα έτρωγε τα λεφτά του σε μπουζούκια και σε αυτοκινητάρες και σε σπιταρώνες. Κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μας έγιναν μάθημα. Δεν θα γίνουμε μεθοδικοί, πειθαρχημένοι δηλαδή, όπως πρέπει για να σταθούμε στα πόδια μας. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι κάποιες σκέψεις που τις έχουμε εκφράσει και στο παρελθόν μέσα από αυτή την εκπομπή. Απλά μου έδωσε τώρα το σχόλιο εδώ του φίλου του Γιάννη αφορμή να ξαναπούμε αυτά τα πράγματα. Μια και αναφερθήκαμε στην κρίση, πώς το πάμε, πώς το φέρνουμε, πάλι στην κρίση καταλήγουμε. Τι να κάνουμε, είναι το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή που μας απασχολεί και εμάς και όλους τους Έλληνες. just lift up your heart and rise and rise. Drain the old tears from your eyes. The valley swarm when you turn to the sun and behold the real light of the day. Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπληκτική φωνή της Σάγκα από τη Σουηδία. Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος για σήμερα. Είπαμε πολλά, είπαμε τις αναζητήσεις μας, τις σκέψεις μας. Το ωραίο μέσα από το διαδικτυακό ραδιόφωνο είναι ότι σε φέρνει σε άμεση επαφή με κόσμο από όλη τη γη. Και μέσα από αυτά τα χρόνια που κάνουμε αυτή την εκπομπή έχουμε επικοινωνήσει με πάρα πολλούς Έλληνες και όχι μόνο Έλληνες, από όλο τον πλανήτη. Και έχουμε επικοινωνήσει με άμεσο τρόπο, έτσι με τις, να λέμε δηλαδή τις αγωνίες μας, τις σκέψεις μας, τις ελπίδες μας, τις ιδέες μας, αυτά που μας αρέσουν, που διαβάζουμε, αυτά που δεν μας αρέσουν βέβαια, αυτούς που βρίζουμε. Αυτούς που βρίζουμε είναι μια πάγια κατηγορία σε κάθε εκπομπή. Λοιπόν, θα σας καληνυχτήσω κάπου εδώ, να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή εβδομάδα μέσα σε αυτό το ζεστό καυτό καλοκαίρι. Να αντέξετε και να περνάτε όσο γίνεται καλύτερα. Να έχετε δύναμη για αυτά που γίνονται γύρω μας και να υψώνετε φωνή. Είμαστε Έλληνες, δεν το βάζουμε κάτω. Δεν μαζεύουμε τη σημαία, θα την κρατάμε πάντα ψηλά μέχρι να νικήσουμε. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή, εμείς θα είμαστε μαζί όλο το καλοκαίρι και διακοπές να πάμε, πάλι εδώ ραντεβού κάθε Κυριακή.